A do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz? No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 grudnia, jest 17. O tej porze serwis Trójki, Filip Jarek. Obniżka cen paliw powinna być już widoczna, mówi premier Mateusz Morawiecki, który otworzył dziś tunel na warszawskim Ursynowie. Europejska Agencja Leków zatwierdziła kolejną szczepionkę przeciw COVID-19. W związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci Grzegorza Ciechowskiego Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony legendarnemu liderowi Republiki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że od dziś powinna być widoczna obniżka cen paliw, która jest skutkiem wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej. Jak mówił, dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez rząd mają spaść również ceny gazu ziemnego. Premier otworzył dziś tunel na warszawskim Ursynowie, który jest odcinkiem południowej obwodnicy Warszawy. Od 1 stycznia kolejne obniżki, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatek VAT, obniża podatek akcyzowy, obniża także opłatę emisyjną i opłatę handlową. Wszystko po to, żeby zamortyzować inflację, która dotyka całą Europę wraz z wysokimi cenami gazu płynącymi z Rosji i bardzo wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2. Wprowadzona dziś niższa akcyza na paliwa ma obowiązywać do 31 maja przyszłego roku. W związku z inflacją rząd obniży też VAT na energię elektryczną i gaz. Teraz krótko dzisiejszy raport epidemiczny. Testy ostatniej doby wykryły ponad 9,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o 15% mniej niż w ubiegły poniedziałek. Wczoraj zmarło 29 osób z COVID-19. Tymczasem Europejska Agencja Leków pozytywnie oceniła szczepionkę Novavax dla pełnoletnich osób. Będzie to piąty preparat przeciw COVID-19, który uzyskał akceptację unijnej agencji. By szczepionka została dopuszczona do obrotu we wspólnocie, potrzebna jest jeszcze ostateczna zgoda Komisji Europejskiej, co ma nastąpić wkrótce. Beata Pomycka. Eksperci unijnej agencji przeanalizowali dokładnie wyniki dwóch obszernych badań klinicznych i uznali, że szczepionka Novavax jest bezpieczna. Jej skuteczność, jak poinformowała Europejska Agencja Leków, wynosi około 90%. Dodała natomiast, że za mało jest danych, by stwierdzić skuteczność wobec nowej mutacji koronawirusa, Omikron. Jeśli szczepionka Novavax zostanie zatwierdzona w Unii przez Komisję Europejską, będzie podawana w dwóch dawkach w odstępie 3 tygodni. Producent zapewnił, że w styczniu może rozpocząć dostawy preparatów do unijnych krajów. A do tej pory we wspólnocie autoryzację uzyskały szczepionki wyprodukowane przez konsorcjum BioNTech i Pfizer oraz firmy Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mecenasa Romana Giertycha. Ma to związek z tym, że adwokat nie stawia się na przesłuchania mimo ustalenia 21 terminów. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że działania organów ścigania są podyktowane lekceważącym stosunkiem byłego ministra edukacji do prawa. Wystarczyłoby dwa razy się nie stawić, a wobec każdego z obywateli Polski podobny wniosek prokuratora zmuszona byłaby złożyć. Tutaj widzimy niestety bardzo lekceważący stosunek do prawa w sytuacji bardzo poważnych wątpliwości i zarzutów dotyczących gigantycznej operacji finansowej. Nie jakiejś zwykłej, prostej sprawie, tylko skomplikowanej sprawie gospodarczej, gdzie tutaj mamy zarzuty prokuratora dotyczące możliwych nieprawidłowości o wielkiej skali finansowej. Sprawa, w której wezwano Romana Giertycha, ma związek ze śledztwem dotyczącym przywłaszczenia ponad 70 milionów złotych na szkodę giełdowej spółki. Ewentualna zgoda sądu na tymczasowy areszt umożliwiłaby wystawienie listu gończego za Romanem Giertychem. W środę minie 20 lat, odkąd zmarł Grzegorz Ciechowski, legendarny wokalista, muzyk, producent, kompozytor i autor tekstów. Tego dnia przez cały dzień artystę wspominać będzie na antenie Radiowa Trójka. A już od dziś w portalu polskieradio.pl dostępny jest serwis specjalny poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu, mówi jego twórca Krzysztof Czaja. W tym serwisie starałem się nie zawierać zbyt wielu informacji encyklopedycznych. To nie jest takie kompendium wiedzy, z którego można się dowiedzieć absolutnie wszystkiego na temat Ciechowskiego. Jest to bardziej taka opowieść o człowieku, który bardzo dużo pozostawił po sobie ciekawej sztuki i muzyki. Oczywiście tam są też tematy związane z jego życiem osobistym, które też było bardzo ciekawe i dość burzliwe. Natomiast główny nacisk położony jest na jego twórczość. Grzegorz Ciechowski był mocno związany z Polskim Radiem, w którym gościł wielokrotnie. W serwisie specjalnym można usłyszeć archiwalne wypowiedzi zarówno byłego lidera Republiki, jak i tych, którzy dobrze go znali, mówi Krzysztof Czaja. Kiedy przygotowywałem materiały do tego serwisu, okazało się, że bardzo dużo materiałów dźwiękowych znajduje się w archiwach Polskiego Radia. I dlatego jest tam wykorzystanych dużo wywiadów, zarówno z samym Ciechowskim, jak i z ludźmi, z którymi pracował. Głównie z Leszkiem Biolikiem i Zbigniewem Krzywańskim z Republiki, ale też z innymi osobami, które były ważne w jego życiu i znały go osobiście. Serwis znajdą Państwo pod adresem ciechowski.polskieradio.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze trzy słowa o pogodzie, bo wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada śnieg, dosypie w Karpatach około 10 cm. No i też mróz, bo nocą od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 10 na Podhalu, w większości regionów od minus 7 do minus 3. Na zachodzie kraju minus 1, jedynie nad morzem powyżej zera, ale tylko tam jedynka z plusem. Jutro pogoda bez większych zmian, przelotnie popada śnieg, w górach dopada kolejne około 6 cm śniegu. No i też silniej powieje na krańcach południowych do 60 km na godzinę, wiatr porywisty. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 5 na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce, na Mazowszu minus 2, w Wielkopolsce plus 1, a nad samym morzem najwyższa temperatura tam z plusem, oczywiście. Trójka. Mhm. Trójka. Program trzeci. Ja tak w kwestii formalnej, bo jak zwykle zima zaskoczyła drogowców. Jest taka sytuacja, że na odcinku, bo ja tam specjalnie po Polsce nie jeżdżę, ale na odcinku Ostruda, Olsztynek, Ostruda do Elbląga, tylko jest odcinek znany, jeden tylko pas, czyli prawy, po którym jeżdżą, no wiadomo, samochody ciężarowe typu tiry i nie można ich wyprzedzić, bo jadą powiedzmy 80 na godzinę, a lewy pas w ogóle jest nieodśnieżany. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Kolejne informacje drogowe w radionawigatorze Trójki już za nieco ponad 20 minut. Polecamy się. I także nasz numer telefonu 2 2 7 3, nie tylko w sprawach drogowych. 7 po 17. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. 10 minut po godzinie 17. O tym mówimy w serwisach informacyjnych niezmiennie, także na naszych stronach internetowych. Bieżące informacje, ale również na naszej antenie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, bo ciągle niespokojnie na polsko-białoruskiej granicy. Co prawda siłowych prób nielegalnego przejścia z Białorusi do Polski jest coraz mniej, no ale ciągle są odnotowywane. Teraz łączymy się z naszym reporterem Wojciechem Szubzdą. Witam cię serdecznie. Powiedz, jak wygląda sytuacja na granicy, jeśli chodzi o ostatnią dobę? Tych codziennych komunikatów, które publikuje Straż Graniczna, wynika, że ostatniej doby dokładnie 69 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. I takie liczby oscylujące w granicach kilkudziesięciu utrzymują się już od dłuższego czasu. Co ważne, też po stronie białoruskiej nie ma już tych koczowisk, migrantów nie widać też przy samym pasku granicznym. Jak to przedstawia Straż Graniczna, migranci są dowożeni ciężarówkami przez Białorusinów głównie w nocy, no i każe im się przekraczać granicę. Wcześniej nawet przez kilka godzin krążyli przy ogrodzeniu, zbierali się, namawiali. No a teraz próbują z takiego zaskoczenia w krótkim czasie przedostać się do Polski. Taki obraz przedstawia Straż Graniczna. Minionej doby dwie większe grupy cudzoziemców jednocześnie próbowały nielegalnie dostać się do naszego kraju. To były dwie grupy w okolicach Czeremchy, dwie grupy w odległości oddalonej około 400 metrów od siebie. Łącznie tam granicę forsowało 26 cudzoziemców w okolicach Czeremchy i to jest charakterystyczne, że to właśnie w okolicach Czeremchy, czyli na południu województwa podlaskiego, ciągle dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Scenariusz takich ataków jest bardzo podobny. Cudzoziemcy są bardzo agresywni, rzucają kamieniami, wyzywają nasze służby, no, a wspierają ich w tym białoruscy funkcjonariusze, którzy cały czas oślepiają latarkami, laserami polskich żołnierzy i funkcjonariuszy i policjantów. Do ataków na granicę dochodzi też w innych częściach paska granicznego, ale tam najczęściej próbują przekraczać granice kilkuosobowe grupki. Też tak jak to przedstawiają wojskowi i funkcjonariusze Straży Granicznej, wśród osób, które próbują dostać się do Polski, przeważają teraz mężczyźni, głównie młodzi mężczyźni. Na tyle, na ile możesz dotrzeć do samej granicy, widzisz to na własne oczy i przekazujesz nam, naszym słuchaczom, ale też słyszymy o ciągłych prowokacjach ze strony białoruskich służb właśnie w kierunku polskich żołnierzy, funkcjonariuszy znajdujących się przy granicy. Powiedz, na czym te prowokacje polegają? Rzeczywiście jeszcze kilka miesięcy temu białoruscy funkcjonariusze początek kryzysu migracyjnego, sierpień, wrzesień, stali z boku, przyglądali się temu, co robią migranci. Można powiedzieć, że patrzyli, czy wykonują ich polecenia. No sam wiceszef białoruskich pograniczników był też widziany, prawda, w tym rejonie Kuźnicy. Dokładnie, to było w Kuźnicy, kiedy ten był największy taki atak, więc to on nadzorował, w jaki sposób wykonywane są te, no można powiedzieć, polecenia białoruskich pograniczników, którzy podpowiadają, gdzie można się przedostać, to oni sprawdzają, gdzie są zasieki przerwane, gdzie są zniszczone, gdzie można ich podprowadzić. No i to sami Białorusini, tak jak przedstawiają polskie służby, tną zabezpieczenia na granicy, nawet w takich miejscach, gdzie nie ma obok nich migrantów, więc można wnioskować, że przygotowują w ten sposób miejsce do przekroczenia nielegalnego granicy. Rzucają też na płot graniczny kładki, żeby obniżyć wysokość ogrodzenia. No a jeśli chodzi o najnowsze takie prowokacje, to rozmawiałem z przedstawicielami podlaskiego oddziału Straży Granicznej i mówili mi, że Białorusini słownie zaczepiają polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Chodzi o zbliżające się święta Bożego Narodzenia. No i Białorusini pytają wojskowych funkcjonariuszy straży, czy już ubrali choinkę, czy kupili prezenty, czy święta będą spędzać na granicy, czy w domu z rodziną, bo Białorusini zapowiadają, że w Wigilię i Boże Narodzenie będą razem z migrantami przeprowadzać prowokacje, ataki na granicy. No a według Straży Granicznej w tych słownych zaczepkach chodzi o to, żeby obniżyć morale w polskich służbach, wzbudzić taką niechęć do służby w tych dniach wyjątkowych, żeby odpuścić pilnowanie granicy. No właśnie, dodatkowe utrudnienie, choć pewnie niewspółmiernie mniejsze, to pogoda. Powiedzmy, jaka jest na Podlasiu, z jakimi warunkami radzą sobie polskie służby? Ta pogoda coraz bardziej przypomina zimową. Teraz w województwie podlaskim z kilka stopni poniżej zera pada śnieg. Z jednej strony takie warunki spowodowały, że nie ma już tych koczowisk po drugiej stronie. Łatwiej też wytropić ewentualne ślady przekroczenia nielegalnego granicy. No ale w tym tygodniu na Podlasiu temperatura w nocy spadnie poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Rozmawiałem z przedstawicielami Straży Granicznej i pytałem o tę sytuację, jak sobie poradzą zimą w pilnowaniu granicy. no to uśmiechają się, mówią, przecież to nie jest pierwsza zima w ich służbie, są do tego przygotowani. No a też przygotowani i to w coraz lepszych warunkach są też żołnierze. Oni niechętnie chwalą się lokalizacją i zdjęciami żołnierskich obozowisk. Mi udało się być w jednym z takich obozowisk ze względów bezpieczeństwa. Nie będę mówił, gdzie to dokładnie było, to było przy samej granicy, ale nie lokalizuję, gdzie dokładnie. I co ważne, to obozowisko to już nie jest takie miasteczko złożone z namiotów, ale to jest miasteczko pełne kontenerów przenośnych. W tej bazie, w której byłem, tych kontenerów było bardzo dużo, zajmują całe pole przy granicy. No i to jest takie prawdziwe miasteczko. Są tam kontenery mieszkalne, łazienki, toalety, kuchnia polowa. Widok, kiedy dojeżdżałem do tego miejsca, robi naprawdę ogromne wrażenie, przede wszystkim swoją wielkością. No i w takich warunkach przebywają żołnierze, a na służbę zabierani są autokarami lub jadą wojskowymi pojazdami. No i też zima pomaga w jeździe po tych rozjeżdżonych, polnych, leśnych drogach. Kiedy pada deszcz, też byłem na takim jednym wyjeździe w okolicach Puszczy Białowieskiej, czy też nawet w samej Puszczy Białowieskiej. Tam kierowcy mieli problemy, żeby poruszać się po tych błotnistych, rozjeżdżanych, leśnych drogach. A kiedy teraz mamy zmrożoną nawierzchnię, no to trochę łatwiej manewrować, żeby dojechać do granicy. Jak wygląda bieżąca sytuacja na granicy? Relacjonował nasz reporter Wojciech Szubzda, dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 16,5 minuty po 17. Prawie 20 minut po godzinie 17 też wychodzimy naprzeciw tym wydarzeniom, które przed nami wraz z Nowym Rokiem, bo za niecałe dwa tygodnie, właśnie wraz z początkiem 2022 roku, wejdą w życie przepisy rządowego programu Polski Ład. No i by ułatwić podatnikom przygotowanie się na zmiany w systemie podatkowym, Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju i Technologii przygotowały infolinię i stronę internetową właśnie z informacjami na temat programu. Programu, który ma być wsparciem dla obywateli i firm. O tym Arkadiusz Augustyniak. Polski Ład zakłada między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych, podniesienie progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy oraz zniesienie możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Wprowadzonych zmian, zwłaszcza dla przedsiębiorców, jest wiele, dlatego sporo jest też zgłaszanych pytań. Jednym z miejsc, gdzie można znaleźć odpowiedzi, jest strona internetowa więcejwportfelach.gov.pl, mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Na stronie każdy może sobie obliczyć swoją pensję na rękę, dowiedzieć się, jakie zmiany go dotyczą. Są też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Ta sekcja będzie stale rozbudowana. Minister zachęca też do kontaktu z pracownikami urzędów skarbowych. Inną szansą na pozyskanie informacji o rządowym programie jest działająca od połowy grudnia infolinia pod numerem 22 765 64 64. Do skorzystania z tej formy pomocy zachęca wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Przez najbliższe pół roku w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, każdy obywatel przedsiębiorca może zadzwonić na infolinię i uzyskać poradę z zakresu wielu obszarów tematycznych związanych z Polskim Ładem. Między innymi zmian podatkowych, w tym nowych składek zdrowotnych, ale również mieszkalnictwa, emerytury bez podatku, rodzinnego kapitału opiekuńczego, zmian dla rolników, wsparcia dla firm wdrażających innowacje. Olga Semeniuk powiedziała, że Polski Ład jest szansą dla wielu grup społecznych. Dla obywateli, dla rodzin, dla seniorów, dla przedsiębiorców. Budujemy w ten sposób system społeczny i gospodarczy, który będzie wystarczająco silny, aby odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że efektem wprowadzanych zmian będzie niższe opodatkowanie osób zarabiających mniej i tych, którzy mają więcej osób na utrzymaniu. Dzięki reformie podatku nie będą płacić osoby o pensji minimalnej, a nawet pensji delikatnie przekraczającej tą wysokość minimalnego wynagrodzenia, bo do 3180 zł brutto. To są też te osoby, które osiągną maksymalny zysk z reformy. W ich kieszeniach pozostanie około 168 zł więcej w portfelu miesięcznie. Niższe podatki zapłacą wszyscy zarabiający do wysokości średniego wynagrodzenia, a dzięki zastosowaniu ulgi dla klasy średniej pomiędzy średnim wynagrodzeniem a jego dwukrotnością, wysokość obciążenia podatkiem i składką nie ulegnie zmianie. Według przedstawicieli Ministerstwa Finansów na reformie skorzysta 18 milionów Polaków, a łącznie w ich kieszeniach zostanie 17 miliardów złotych. Około 9 milionów podatników w ogóle przestanie płacić podatek dochodowy. A jest to możliwe dzięki blisko 10-krotnemu zwiększeniu kwoty wolnej od podatku PIT dla wszystkich pracujących Polaków do kwoty, przypomnijmy, 30 tysięcy złotych. To Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 17. A o tych kłótniach podczas przygotowania świąt Bożego Narodzenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Wigilię jest taki zwyczaj, że nie można się kłócić, bo będzie, nie wiem, czy cały rok przyszły, dlatego zawsze anielska cierpliwość. Czy domowników, przy ubieraniu choinki, czy tam. Lewówka zawsze jest już w oczekiwaniu na gwiazdkę, żeby z wszystkim zdążyć, ale spokojnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Trójkę. Bardzo dziękujemy, również najlepsze życzenia świąteczne. Oczywiście do tych tematów przygotowań, być może nerwowych, jeszcze w tym tygodniu w audycji popołudniowej wrócimy. Looks like we made it. There goes another Christmas day. We've been too busy hosting champagne toasting. No time for you and me. Ooh, there ain't no Christmas party like the one we throw. But in the midst of it all, I didn't get to let you know that dress you got. Baby, what can I say? You blow me away. Baby, the kids are falling asleep and your parents are gone. Let's turn the TV off and put that old record on and dance in the dark. Put your hand on my heart. You're all I need. Oh, it's a quarter to midnight, so all those dishes go. Can't let the

Żeby upamiętnić życie i twórczość tego wybitnego muzyka, Trójka przygotowała specjalną rocznicową ramówkę, którą wypełnią również solowe i mniej znane przeboje Obywatela GC. Z kolei portal Polskiego Radia już udostępnił wspomnieniowy serwis specjalny dostępny pod adresem ciechowski.polskieradio.pl. Pełny serwis Trójki już za 28 minut o 18. Krzysztof Łoniewski, dobry wieczór ponownie. Pan w sprawie sportu? Tak. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Wydaje się, że jest spora szansa na medal dla Polski w pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Katarzyna Łosik wygrała wyścig półfinałowy w swojej koronnej konkurencji 50 metrów kraulem z czasem 23 sekundy i 41 setnych. To drugi wynik eliminacji. Najlepszy uzyskała doskonale znana wszystkim kibicom tej pięknej dyscypliny Sara Siestrem. Czas Szwedki to 23:30. Zostajemy w Abu Zabi. To tam najpewniej koronawirusem zaraził się Rafa Nadal, jeden z trzech najbardziej utytułowanych tenisistów w historii dyscypliny. Po powrocie do Hiszpanii z pokazowego turnieju w mieście ociekającym petrodolarami, gdzie przegrał dwa mecze z Andym Murrayem i Denisem Szapowałowem, uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Stanisław Czerczesow, swego czasu trener Legii Warszawa, przymierzany też do naszej kadry, w zamian za Paulo Souzę ma nową robotę. Po tym jak przestał być selekcjonerem reprezentacji Rosji, kilka miesięcy odpoczywał od pracy, podpisał dziś kontrakt z mistrzem Węgier Ferencvarosem Budapeszt. Ponożne piłka ręczna, Chorwat Krystian Filipowicz od przyszłego sezonu będzie bramkarzem Orlen Wisły Płock. To młody, perspektywiczny zawodnik, który cechuje się dużą stabilizacją w grze, ma duże umiejętności. Tak PR-owym frazesem przedstawił go trener bramkarzy Wisły, kiedyś reprezentant Polski Marcin Wichary. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu dotychczasowy pierwszy bramkarz Wisły Adam Morawski odtrąbił, że przenosi się do Bundesligi do ekipy MT Melsungen. A że zima w kalendarzu, za oknem też chłodnawo, oczywiście uważnie śledzimy co na arenach sportów zimowych. Marco Odermatt wygrał slalom gigant w alpejskim Pucharze Świata Walta Padilla w Dolomitach. Szwajcar wyprzedził Włocha Luke Aliprandiniego i Niemca Aleksandra Schulza. Odermatt prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu z coraz większą przewagą i na sportowo słyszymy się znów po 19. Nocą na termometrach od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów minus 7, minus 3, jedynie nad morzem do plus 1 stopnia. Jutro właściwie pogoda bez większych zmian, też przelotnie będzie padał śnieg. No i wiatr również na południu porywisty do 60 km na godzinę. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce minus 5, na Mazowszu minus 2, w Wielkopolsce plus 1, a na Wybrzeżu 3 plus. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcałem państwa do telefonowania, a że pan, panie redaktorze, mądry człowiek, to chciałbym skorzystać pani z mądrości, żeby podpowiedział słuchaczowi, bo wyszła taka historia, że nie wolno się w Wigilię kłócić, bo człowiek się będzie kłócił przez cały rok. No, tak? Mam takie pytanko, bo przed chwileczką dzwoniła pani, co mówiła, że w Wigilię nie można się kłócić. A jak się ma taką żonę, z którą się kłóci codziennie, co ja mam jej powiedzieć w Wigilię? Mi się ciśnie jedno odpowiedź, ale nie, pozostawmy to milczeniem, tak. I tu postawmy kropkę, ja bym dopowiedział. Tak jest. Za 25 minut 18. Jesteśmy z panem. Zanim przypłynie cicho noc, zanim neony zgasną, czy będziesz obok mnie? Kiedy jak ty opadnę z sił i za polarną gwiazdą w nieznany ruszę rejs, nie pytaj więcej, jak tam jest? Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyce dwa będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. prawice planet porwą nas, zatopią w oceanie i nie zostanie ślad. Nie pytaj więcej, jak tam jest nad dachami miast nieśmiertelnych. Śmiertelni jak księżyce dwa, będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. No oczywiście żartujemy sobie, ale bardzo chcielibyśmy pomóc słuchaczowi i to w gronie redakcyjnym naradziliśmy się najprościej, najłatwiej. 2 2 7 3 oczywiście, by z klasą pomóc małżeństwu, które jakoś tam, jak słyszeliśmy, może nie układa sobie tego życia w zgodzie przez cały rok. Zachęcamy. Najprościej, najłatwiej. 2 2 7 3. Za 21 minut 18. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem na świecie dzieją się bardzo ważne rzeczy, bo we wczorajszych wyborach do lokalnego parlamentu Hongkongu wygrali kandydaci deklarujący lojalność wobec władz w Pekinie. Nie było to niespodzianką, ponieważ nowa ordynacja wyborcza wyklucza bardzo wielu kandydatów prodemokratycznych. Jednocześnie jeszcze przed pierwszymi wyborami od czasu ograniczenia Hongkongowi autonomii nasiliły się represje wobec niezależnych mediów i organizacji obywatelskich. O szczegółach Michał Strzałkowski. Hongkoński parlament, czyli Rada Ustawodawcza, liczy 90 posłów. Według wprowadzonej niedawno ordynacji wyborczej już tylko 20 z nich wybiera się w powszechnym głosowaniu, a resztę miejsc obsadzają specjalne komitety elektorskie oraz komitety branżowe, reprezentujące różne gałęzie hongkońskiego biznesu i przemysłu. Ale to nie wszystko, bo aby zarejestrować swoją kandydaturę, trzeba było uzyskać pozytywną ocenę swojego patriotyzmu. A to oznaczało m.in. stosunek do kontynentalnych Chin oraz partii komunistycznej. Dlatego w wyborach właściwie nie było kandydatów ugrupowań prodemokratycznych, które jeszcze do niedawna były w hongkońskiej Radzie Ustawodawczej silnie reprezentowane. Do wyborów dopuszczono 153 kandydatów, tylko 14 z nich nie prezentowało propekińskich poglądów, no bo to właśnie oznacza patriotyzm. Dlatego ja nie miałem kogo poprzeć i nie poszedłem głosować. Tak zresztą zrobiła większość Hongkończyków, bo frekwencja ledwo przekroczyła 30%. Była więc najniższa, odkąd w 1997 roku Hongkong przestał być terytorium brytyjskim i po dokładnie 100 latach znów znalazł się pod zarządem Pekinu. Oddawanie nieważnych głosów jest bowiem w Hongkongu nielegalne i można za to nawet trafić do więzienia. Tymczasem ci, którzy jednak poszli zagłosować, chwalili nowy system wyborczy. Nareszcie mogliśmy wybrać prawdziwie zróżnicowany parlament, bo trafili do niego ludzie o różnym pochodzeniu i różnej przeszłości. Ja nie urodziłem się w Hongkongu, ale mieszkam tu już 20 lat. Przyjechałem po zjednoczeniu. I chociaż wciąż nie mówię dobrze w tutejszym dialekcie kantońskim, to czuję się już z Hongkongiem związany. Teraz szerzej mogą w wyborach startować takie osoby jak ja, czyli nieurodzeni w Hongkongu. Przecież my też budujemy i budowaliśmy potencjał tego miejsca. Ja pracuję w tutejszym Centrum Nauki i Nowych Technologii. Tyle, że przybysze z Chin kontynentalnych najczęściej prezentują propekińskie poglądy. Natomiast partie prodemokratyczne albo postanowiły nie wystawiać swoich kandydatów, albo nie zostali oni dopuszczeni do startu w wyborach, bo nie okazali się wystarczająco patriotyczni. Ja się nie zgadzam z mówieniem, że te wybory nie były demokratyczne. Przecież o te 20 miejsc rywalizowało ponad 150 osób. Prezentowaliśmy zróżnicowane poglądy, więc był wybór i to jest właśnie demokracja. Przekonywała Joefi Chan, która wywalczyła mandat do Rady Ustawodawczej. Tyle, że w ocenie działań Pekinu kandydaci za bardzo się nie różnili. Do parlamentu dostał się więc tylko jeden polityk nieuważany za mocno propekińskiego i nie wywalczył mandatu w powszechnym głosowaniu, ale wskazał go Komitet Branży Budowlanej. Propekińska szefowa hongkońskiego rządu, Carrie Lam, była z wyników wyborów zadowolona, podobnie jak z frekwencji. Rząd nie wyznaczył żadnej frekwencji, jaka powinna być osiągnięta. Głosował więc kto chciał. Na pewno wpływ na wybory miała pandemia COVID-19, ale ja sobie myślę, że ludzie po prostu nie poszli głosować, bo są z władz zadowoleni i mieli zaufanie do wcześniejszej oceny patriotyzmu kandydatów. Ale władze Hongkongu tak naprawdę starały się o wyższą frekwencję. Dlatego zaoferowały darmowy dojazd do lokali wyborczych, a także otwierały te lokale w wielu dodatkowych miejscach, na przykład w punktach granicznych, aby zagłosować mogli też ci Hongkończycy, którzy mieszkają na co dzień w Chinach kontynentalnych. Wybory pierwotnie powinny się odbyć w ubiegłym roku, ale pod pozorem pandemii mocno je opóźniono. Pekin po pierwsze nie chciał, aby w Hongkongu głosowano na fali prodemokratycznego wzburzenia po wielkich protestach z 2019 roku, gdy sprzeciwiano się odbieraniu Hongkongowi autonomii, choć w myśl umowy z Wielką Brytanią powinna być ona zagwarantowana jeszcze przez ponad ćwierć wieku. Po drugie zaś dodatkowy rok wykorzystano na rozprawę z prodemokratycznymi ugrupowaniami. Wielu ich działaczy uwięziono i skazano, a inni udali się na emigrację. Zamknięto także wiele niezależnych mediów. Sytuację związaną z wyborami Hongkongu relacjonował nasz reporter Michał Strzałkowski. To Trójka, 17 minut pozostało do godziny 18. Uwaga, przedświąteczny utwór czepialski. Jak Państwo raz usłyszą, to no, zresztą sprawdźmy. Frosty the snowman was a jolly happy soul. Button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he can laugh and play just the same as you and me. Da-da, da-da, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da. Frosty the snowman knew the sun was hot that day. So we said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand. Running here and there around the square, saying, catch me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic cop. He only paused a moment when stop. Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. I'll be back again someday. To oczywiście Pentatonix, przedświątecznie. No i przepiękne prezenty pod choinkę mamy dla Państwa od Kasi Stoparczyk. Zapis rozmów, jej rozmów w audycji Myśli Dziecka. Jak mieć w życiu frajdę, w tej książce rozmowy. Właśnie zapis rozmów, które odbyły się na naszej antenie. Ależ byłam ciekawa tego człowieka, pisze Kasia we wstępniaku do dzisiejszego fragmentu. Pamiętam studencki czas, mieszkałam wtedy blisko jego bloku. Każdego dnia miałam poczucie, że chodzimy wspólnymi ścieżkami. A wychodząc z redakcji usłyszałam od kolegów, nie łudź się, że za bardzo to wy sobie nie pogadacie. No i z tymi słowami pojechałam na spotkanie. Mój rozmówca już był. Tego, co się chwilę później stało, zupełnie się nie spodziewałam. I tak brzmiała rozmowa 29 września 2019 roku z Lechem Janerką. Przywiązuję się do bibelocików, do jakichś takich małych rzeczy, które... Jeżeli rzeczywiście polubię, to je wożę ze sobą. A przywiózł pan do naszego studia jakiś Do studia nie. A w torbie gdzieś tam jest? Samochodzie. W samochodzie? Mhm. Jaki? Sowa. Sowa? Sowa. Ponieważ?

prezenty pod choinkę. Serdecznie zapraszamy. 8 minut pozostało do godziny 18, a Zatokę Aniołów i wielki wiosenny bukiet na stole malarza. Pozostałe w sumie 14 kolorowych prac Marka Szagala wzbogaciło zbiory Warszawskiego Muzeum Narodowego. Dzieła kupiono na międzynarodowej aukcji. O szczegółach Paulina Kurek. Wszystko zaczęło się od katalogu szwajcarskiego domu aukcyjnego, który trafił do Muzeum Narodowego, opowiada kurator gabinetu grafiki i rysunków współczesnych dr Anna Manicka. Później była wyprawa do Szwajcarii, żeby na własne oczy zobaczyć dzieła Szagala. Zakupiliśmy to na aukcji, o niektóre z prac musieliśmy bardzo walczyć, chociażby o tę niebieską, to znaczy o to Baie des Anges, walczyliśmy nawet zmieniając cenę wywoławczą. Tam na miejscu, kiedy żeśmy pojechały, okazało się, że te rzeczy są o wiele bardziej interesujące, zupełnie inaczej wyglądają i taka jest prawda, no zawsze jak się ogląda okiem własnym. Zostały wybrane prace, no cóż, to już nie moja rzecz wojować o pieniądze, w każdym razie efekt był taki, że zakupiliśmy je wszystkie i prawdę powiedziawszy uważam, że jest to jeden z najfantastyczniejszych, najznakomitszych zakupów, jaki tego dokonaliśmy w ostatnich latach. Zakupione dzieła pochodzą z dojrzałego okresu twórczości artysty. Zdaniem dr Anny Manickiej Szagal musiał być już człowiekiem bardzo zamożnym, kiedy je malował. Używał najlepszych papierów, najlepszych kredek, farb, wszelkiego rodzaju pędzli, więc widać to doskonale w tych pracach. Są one w znakomitym stanie. Są niezblakłe, co grozi papierowi. Papier jest w doskonałej kondycji. Jest to dla nas też powód do dumy. Dyrektor Muzeum Narodowego Łukasz Gaweł opowiada, że pracę do szwajcarskiego domu aukcyjnego przekazała rodzina Marka Szagala. Najnowsze nabytki warszawskiego muzeum przedstawiają m.in. sceny ze Starego Testamentu, inne pary zakochanych, bukiety kwiatów i zwierzęta. Jednak Łukasz Gaweł dodaje, że można w nich dostrzec coś więcej. Dzisiaj nikt tego nie powie, to tylko biograf Szagala powiedział po wielu, wielu latach znajomości z tą sztuką, że tak naprawdę w czasach tej dojrzałej twórczości Szagala Szagal nie był doceniany. To znaczy, jak to mówili snobistyczni kolekcjonerzy sztuki, to była taka naiwna sztuka, pełna czułostkowych obrazów i pełna latających kóz, panien młodych, zakochanych i tak dalej. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie, i to w końcu się stało oczywiście, dzisiaj na Szagala patrzymy inaczej, jeśli uświadomimy sobie, że Mark Szagal, Żyd z Witebska, z bardzo biednej rodziny, jego ojciec do końca życia nosił śledzie w porcie, musiał dźwigać na sobie piętno dwóch wojen światowych, Shoah, a przede wszystkim rewolucję bolszewicką, której przecież zaufał, on był komisarzem ludowym do spraw sztuki, zanim opuścił Rosję, to w tych obrazach znajdziemy o wiele, wiele więcej. 14 dzieł zakupiono przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szef tego resortu Piotr Gliński powiedział, że najnowszy zakup to realizacja jednego z dość niestandardowych zamierzeń, ponieważ rzadko kiedy do polskich kolekcji kupowane są dzieła takiego formatu i tak cenne. Wszystkie 14 grafik to są grafiki charakterystyczne dla niego z takiego okresu dojrzałego, kiedy on pożył w sposób bardziej może dojrzały. No ja jestem bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany, ale myślę, że to przede wszystkim ludzie będą to kochali, bo to jest po prostu piękne. Poza Warszawskim Muzeum Narodowym dzieła Szagala posiadają w zbiorach dwie placówki. 5 grafik przechowuje Muzeum Narodowe w Krakowie, a 2 Muzeum Narodowe w Lublinie. Prace, których stan muzealnicy określają jako niezwykły, dołączą do 2 grafik, które już znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego. Dzieła, o których mówiliśmy, publiczność będzie mogła zobaczyć w kwietniu przyszłego roku na wystawie czasowej. Prace nie mogą być prezentowane na wystawie stałej ze względu na surowe wymogi konserwatorskie, które wynikają właśnie z wrażliwości podłoża i nietrwałości techniki. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa do kontaktu. 2 2 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie. SMS-owo 71335. No i jeszcze mailowo zapraszamy do Trójki. @polskieradio.pl. Za 4 minuty serwis o 18. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love.